Oké, welkom terug voor het tweede deel. Dat duurt ietsje korter, een half uurtje ongeveer. We beginnen met A.K. Bouwman. Goeie vriend en ook een poëet en nog veel meer. Je mag ook nog iets over jezelf vertellen. Hij zou een gedicht voordragen dat is geïnspireerd in het Nederlands op Kativa's poëzie. En nog een gedicht van hemzelf. Daarna zal ik twee gedichten voordragen uit het boek die in het Nederlands zijn vertaald door Arco van Ieperen. En dan heel kort interviewtje en dan ook even gelegenheid waarop mensen nog vragen willen stellen.